مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم توحید کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابارے گا الحمدللہ داسی مجالس و محافل کو دنیا کی دیر کمی او داغ اجتماعات کی چل اللہ رب العزت یو قسم ملائک دی چیغی تسیاحین ہوئی اگی خدا سے جمع او اجتماعات و بسگرزی او کلی چی عمومی نڈیر خوشحالش او اللہ رب العزت تا دی دنیا دی حال خبر ورکی چی مونگا اخفل مقصد کمونتو دا مجالس و محافل پسپان دی دیر ممتاز دی دا پا علم باند دا علم نادوی نعمت پا دنیا کی بلنشتا قرآن و سنت باندی چکل نظر اچو اللہ رب العزت پا خلوم دا علم تاریخ کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم دا خل امت تا ترغیب ورکی استاسو اصل زندگی او استاسو اصل روح یو اگر روح دی چی باغی سرا بدن جون دیکی گی او بل اگر روح دی چی باغی سرا روح جون دیکی گی اگر روح الارواح وی نو اگر علم دی اگر ایمان دی اللہ رب العزت چیز انبیاء و کرام ذکر قرآن کریم کی کئی نو کل دار انبیاء و ذکر کی چیزی لے سرد نقوتنا بادشاہی دنیا ورکلی وان او دا بادشاہ ذکر نکی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اللہ بھی ما دیدوارو انبیاء تا علم ورکڑیو سکا دا علم پا مقابلہ کی دا دول دنیا اگا بادشاہی اس چھے ندے مداغی ذکر سکا ندے کڑے کله چې انبیاء علیهم السلام بلوغ ته رسیدلی دي الله یې ما ولا سوار کړل ولما بلغ اشده اعتنا وحكما وعلما کله چې هغه خپل ځوانه تورسید نه الله یې ما ولا عقل من دی ورکاو ما ولا علم د شریعت ورکاو د نور ستونه ذکر نه کړي نور به مور ته حاصلو و علم ته هن رسې کنه حدیث پاک کی راضی ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها عارضاً لطالب العلم دلا ملائک چ نورانی مخلوق دے اگے دے طالب علم نو تا بلار کی وزر غڑی تدا وقت ناگی دے انسان عظمت او شرافت دکڑے دے چلا رب العزت و تا حکم کو چی سجدو کہ دے آدم علیہ السلام تا چی اگر اگر دکو مقام پوشوی دی نو آغا سی دے انسان پا خدمت کی روان دی دیو جنا دے کی دو سجدی مانا مختلف مفسرین اکولا و غالبا عبی ابن کعب دغا کریوا چی مراد تینا دے انسان خدمت تے چی اللہ ملائکو تاوی تدا خدمت په دنیا کې کوي نو هر انسان سره څومره ملائک د مخ کې اورستو همغه وینو نه الله دومره عزت زمون کړی دی تدین له عزت په دنیا کې نشته نو دا به همیشه د پاره یاد ساتو چې دې نعمت باندې به د دنیا نعمت سره ترجیح نه ورکو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روم تتو التو تدخل کو انتظارو استقبالو. یو غلام دے او یو آغا دے نمبر یہ ایخ دے چی یو پڑاو با تصوری نزبا بخراک آگم او بل پڑاو با زکو چکل پروم وردن نکی دو نو دے غلام دے سور لے نمبر را دے مغاو توی چی حضرت تو سور شاہ او زبا اخرا کاغم زکر روم پادشاہان او سرداران بوئی چو گور خلیفہ تا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوئی چی اللہ مالا پہ اسلام کم عزت را کردے زد آگے دے پاس بل عزت نبرداش کو ما او اگا اقبل اصول انہیں کاروا گستو اللہ منتدہ سی دین نصیب کردے چی منگ با داگی پہ عزت باندے بل عزت لفوقیت نور کو. علماء چې دا حدیث واورېدو چې طالبانو ته ملائک وزر غوړي ناغي خپل خپشو چې را زمونږه سم مقام دي پکاردار چې مونږ ته وزر غوړولې چې کومه علماء یو معلمین یو مداشان او شرافت خو زمونږه پکارو فرید اصول نه خبرو نو چې حدیث ته هیڅ کارو کو نو وی وی چې دا خو طالبان په حق کې عبارت النسته دا علماء په حق کې دلالت النسته نو دا زمونږ هم پکې ځای وشو. دلالت النس هغه ته وی چې هغه په طریقه او لاسره ثابت دي چې ته له باو تمره قدر دې چې ملائک او توازر وړي دا علماء خدای نه قدر زیات شي کنه. الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَلَا چِتَالِبَانْ رَاشِي عِلَمْ تَقُولُ وَادَ رَاشِي او تناستی مسجد نبوی کی نتبوی پو سلام باند مخکی کی گی تبوی چی پخیر را لے اهلاً وسهلاً ومرحماً اهلا وسهلا ومرحبا تبو ته خیر مقدم کې تم را دې شان دې دې علم انبياو ځان دې سلسله نه نيستو. امام رازي رحمت الله عليه وي چې تبو تر مرګه پورې ځان طالب علم حسابون. موسی عليه السلام څومره دې شان پیغمبر دې بني اسرائيل او الله رب العزت او تويزه مجمع البحرین تا سبق تکا علم تکا ناغروانی کی اوزان سر یو خاتم اخلی خوائی جلاب رہو زبل کارنکوم بغیر دینا چیز با اگا سری پس ازم چی اللہ ما تخوزلے داغن با علم تکوم تردیل پارایم چی دا مقام دا علم دے دا ختم بخاری دا علم ختم دے نوبره پدې کې لوی تسلی زړونو ته حاصله دي چې تاسو محفل انسان وویني مزل ته سرور حاصله دي او دا سرور نور سن د خدای علم د چې طالبان او علما وی چې علم کان نور او سرور علم زمونږه د وسې زونه دي قران او سنت ذکر دی چې الله رب عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم شان بیانې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه تذوسن قران او سنت سوزل قران کی ویلی سدور ضایا چما داس پیغمبر ضروری کہ چدا غد علم نصاب اگر دا دو سیزونه دی چې به تاسو ته الله د کتاب مطلبونه معنی کوي هغه به تاسو ته خپل سنت بیانې قران کریم مخکې دی او حدیث ورپسې دی. ولی صحابه کرام وایي چې مونږه اول ایمان راوړو نو بیا هم قران زده کړو که چې ایمان نه راوړو نو قران څوک نشي زده کولی. نو قرآن کی منتظ ایمان تفصیل شو اگر تفصیل چلا رب العزت پیغمبر پاک توئی چی ما کنتا تدریم الکتاب ولل ایمان توم نکوئی دے چی کتاب سشے دے او دے ایمان تفصیل سشے دے ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا دے ایمان اگر تفصیل منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکو او دیوی چی پا اللہ باندی ایمان پو احدانیت سر اللہ پیغمبران باندی ایمان پو کتابنو پو ملائکو او داوی پورا تفصیل یوکو چی انبیاء باندی ایمان سنگ دے اغدار چی انبیاء با رسولان انبیاء منی بشر بے منی او معصوم بے منی دادری خبری او دا آخری پیغمبر پا حق کی ویلیو چی دری خبری چی عربی دے بشر دے او رسول دے چی دا دری وال صفتون سوک منی ناگو پا پیغمبر باند ایمان را بشر دے رسول دے او عربی دے او دا نور آیاتون نداغا عصمت معلومی گی چی معصوم دے دا گناہ کبیرہ و صغیرنا مخی دنبوت نا ورست دنبوت نا ذکر سورۃ یونس کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جون پېښ کړي چې هغه د نبوت نمخ کې و چې هغه وګورئ کړه قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به تاخد الله حکم دی چې تاسو ته قران ولو او الله تاسو په دې باندې پوه کوي فقد لبست فیکم عمرا من قبلی ما به تاسو کې سلوخ کا نمخ کې تیر کړی دی په هغه باندې اعتراض کول شي هغه کې تاسو یو کار شوي زمانه چې هغه معصیت وي نه چې مخکې د نبوت نه معصوم نه ورسته په طریقه ولا سره معصوم شي موږ به د قران نه عقیده زده کړو او موږ به د حدیث نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه زده کړو چې امنو او عملو صالحات دا زموږه صحیح شي دا زموږه د آخرت کامیابی دی نو زمونږ دا فراغت او دا دستار باندې د دې لپاره چې مونږ د الله د دین خدمت ته ځان تیار کو او پټکې وو او مونږ هغه ته د الله سره چې د همیشه د پارستا دین خدمت کوم سوال پکو چې الله مونږ له توفیق راکړي او الله مونږ له استعداد او قابلیت راکړي او الله مونږ د دې اخیری زمانه د هر قسم فتنو او فسادونو شرونو نو ساتي او دا سوال وکړو چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أستغفر الله لي ولكم وبارك الله في مساعينا ومساعيكم والحمد لله رب العالمين